Tiana Decideix. Programa especial per la consulta popular per l'autodeterminació. I continuem amb les entrevistes que anem fent tot el dia, doncs, per sentir la veu de gent que dona suport a aquesta iniciativa popular, a aquesta consulta del dia d'avui. I ens acompanya a l'estudi Manel Comas, doncs, ja sabeu, entrenador de diversos equips, ara comentarista. Benvingut als estudis de Ràdio Tiana. Ben trobats. Què tal, com estem? Fantàstic. En un, més... en un dia com avui celebrant-ho o no? Home, molt il·lusionat. Jo penso que és una manera que des del... del Tractat de Nova Planta mai Catalunya ha tingut s'ha sentit tan sumesa com ara, no? I penso que tenim la llibertat i afortunadament tenim la democràcia per expressar el que un poble sent. I com a mínim no sé el que en traurem, però sí que és un pas més perquè tothom sàpiga, el reste de l'Estat, tothom sàpiga que Catalunya té un sentiment i que volem ser el que volem ser i que el que ens pertany ser. Uh-huh. Des del món de l'esport, ja fa molt de temps que hi ha reivindicacions nacionals perquè existeix allò, tota aquesta iniciativa de les eleccions nacionals. Sí, també ja estic emmerdat. També ja estàs emmerdat, clar. Però tot plegat és també doncs, un símptoma que l'esport doncs, també té alguna cosa a veure amb això de reivindicar país. Sí, no? Però no és un problema de l'esport. Jo penso que és un problema de l'individu. L'individu ha de sentir-se el que és. És a dir, per sobre de tot està el teu sentiment i que se'ns negui el sentiment, que és que avui en dia se'ns està negant el sentiment, no? I cada vegada més... Primera, perquè som una primera potència entre l'Estat, aquest Estat espanyol. Uh-huh. I clar, doncs els hi sap greu que siguem com siguem i que volem ser el que vulguem ser... I, per tant, jo penso que tots els ciutadans, totes les ciutadanes i tots els ciutadans de Tiana tenen l'obligació, entre cometes. Jo no obligo ningú, perquè obligar passa a ser una forma totalment dictatorial, però jo penso que tenim els que tinguem sentiments hem d'estar pujant aquesta iniciativa. Perquè és l'única manera de traslladar al reste el que som, el que volem ser i el que serem. I estàs optimista en aquest sentit? Creus que sí. Respondrà Tiana? Tiana, absolutament. Sí. Igual altres pobles no, eh? Però Tiana, home, jo porto 63 anys a Tiana. Uh-huh. Tiana té molta categoria. A més, no sé si tu que ets un home reivindicatiu que a més ens va sorprendre tots plegats fa no massa amb una roda de premsa doncs en el qual vas reivindicar Tiana, la bassa concretament i que ho vas fer en català i allà que ningú no sabia molt bé què venia. No, la gent no tenia res. No tenia ni idea. Aquest va dir, aquest està boig. Bueno, una mica boig estic, però... Però venia a cuento d'alguna cosa, venia, no? Venia a que s'acabava el plaç. I, bueno, jo havia perdut aquell partit, a més, d'una forma important, no? I una vegada acabo la roda de premsa, pues, vaig dir, ara hi ha una cosa que m'importa molt perquè correspon al meu poble, no? I al meu poble hi ha una cosa que, igual d'aquí un temps, per saber on està una masia, haurem d'anar a la Garrotxa. I el que no em dona la gana és de que la bassa Can Mates desapareixi, perquè no solament és la bassa Can Mates, és... les figueres, els arbres, tot això s'anava a Norris, no? I clar, això va ser absolutament impactant, sí. afortunadament, perquè llavors una sèrie d'emissores, afortunadament catalanes, se van fer... Avui en dia estem en un global, no? I clar, el que dius arriba a tot arreu, no? I llavors automàticament el dia següent... i es va muntar un pollo considerable i vam aconseguir el que volíem. No? I en aquests moments et trobaries, també suposo que no tindries cap mena de recança, en trobar-te una roda de premsa d'aquelles característiques i també doncs, defensar, ja sigui a Sevilla, a Madrid o on sigui, aquest acte de Tiana i de la resta de poble. No, és que estava a Sevilla. Estava sí, a Sevilla, sí, o sigui dic... que aquells els hi sonava xino. Sí. Sí, perquè a més ho vaig dir un català, i els hi sonava xino, i llavors hi havia l'Oriol Humet, que era el director esportiu, i va tindre que fer traducció simultània del que estava dient. Clar, no? Perquè s'entengués una mica. O ho deia... O patava, o el dia següent estava l'excavadora tirant-ho tot a terra, que ja havia començat. Mm-hmm. És que el tema estava que ja havia començat. No? És a dir, que l'esperit reivindicatiu existeix, eh? Bueno, jo m'estimo molt, Tiana. O sigui, m'estimo molt perquè és que jo he viscut el Tiana del tramvia, el Tiana del tramvia que descarrila, sí. El Tiana que tenia gran penya i amb la palanca posa el tramvia d'altra vegada a les vies. Mira. Jo he fet un planol d'on estaven les vinyes, d'on estaven els garrofers, i bueno, pues, a mica Tiana s'ha anat fent gros, però jo a Tiana l'estimo molt. Això també exemplifica l'estimació doncs, cap a un poble que és evident que és el que tenim més proper i el que més vivim. És el millor poble del Maresme. Aquí tal qual, eh? No, home, ja t'ho dic jo. Ja t'ho dic jo. Aquí reivindiquen tal qual, sense cap mena de recança. No, ja t'ho dic jo. Home, jo de jove soc molt entremaliat. Sí, i els, ja ho reconeixes, no? Sí, ho reconec. I els vells del lloc i els vells de Tiana ara em diuen... Et recordaran. No, em recorden i em diuen... Ostres, mira que eres entremaliat, eh? Però mira que ets maco ara. Veus? Però he tingut que posar 50 anys més. Clar, sí. Ha hagut de passar un temps, no? He tingut de passar un temps perquè m'ho reconeixessin. Però deia que hi ha una estimació cap a les qüestions més properes, però en aquest cas l'estimació aquesta que molta gent està demostrant avui doncs, amb aquesta consulta popular és precisament això, no? Que toquen al cap i a la fi el que tens més a prop, el que has mamat des de que eres petit, no? Exacte. I això és el que, no sé si per això tothom al poble, doncs, decideix en un moment determinat, més enllà del que facin els polítics, doncs vincular-se, no?, amb una lluita particular. Mira, tenim la llibertat, i torno a repetir, tenim la llibertat de poder decidir i poder expressar-nos, no? Jo el que reclamo en el poble de Tiana, que a més em permet un luxe de dir que el conec bé, no? Jo demano a tothom que vagi a votar. Que vagi a votar perquè... No es tracta de que hi hagi una participació del 40%, no. Es tracta de que el poble de Tiana voti al 100%, el que li agradi i el que no li agradi. O sigui, que poden votar que no, també? Poden votar que no, evidentment. O sigui, estem lliures. Durant tot el dia d'avui estem sentint moltes persones que, evidentment, que tothom fa campanya pel sí, perquè és una iniciativa doncs, que ha mogut a moltes persones en aquest sí, sentit, no? Sí, però és un sí. O sigui, és un sí. I el que voti no, jo el respecto absolutament. Però, torno a repetir, hòstia, a mi em defraudaria molt que Tiana no es mobilitzés, perquè és un poble que té tendència, és un poble que té molta gent del ram de la cultura, de la música, de l'esport, i, bueno, malgrat el que diguin que som titiriteros, alguns, els titiriteros tenim la facultat de cridar la gent i aglutinar gent perquè Tiana sigui un èxit. Per sobre dels altres pobles, que jo tots em tenen... Jo a tots els hi tinc un gran respecte, però Tiana no em pot defraudar. Sóc el primer estiuejant, el primer estiuejant que va viure Tiana, en l'any 63. Ah, però tu ets d'aquells que estiuejaven, eh? No, però jo estiuejava i llavors jo estiuejava. Llavors però... no ets pata negra, eh? No. Què vol dir que no sóc pata negra? Jo que estic provocant. No, sóc el primer estiuejant que l'any 63 va viure Tiana. L'únic estiuejant que va vindre a viure a Tiana, i des de llavors sóc des del 63, fes números, sí. Guaita, si porto anys aquí. I tant. I sempre he fet pregó de Tiana, i sempre he sigut bandera de Tiana, i m'estimo molt Tiana. O sigui, Tiana és el meu poble, és la meva... Vaig néixer a Barcelona per casualitat, perquè hagués pogut néixer aquí a Tiana aquí per 4 dies, i jo el que li reclamo al meu poble... que la meva gent és que digui que sí i que ens bolquem amb una cosa, sobretot per demostrar, com t'he dit abans, que des del Tractat de Nova Planta no hem estat tan maltractats. Estem maltractats avui en dia. una persona que s'ha mogut tant més enllà de Catalunya, no? Sí. Que ha estat a tot arreu, ha estat... Bueno, no saps el que m'ha tocat aguantar, eh? Per això és el que et pregunto, no? D'una persona que viatja tant i que està tant en contacte amb, doncs, ja sigui, en aquest cas, amb Sevilla, amb qualsevol altre lloc que hagis pogut estar, què és el que t'ha arribat? O sigui, arribem en un dia d'avui que es constata aquesta voluntat sobiranista, però després d'una experiència, com? Mira, jo he tingut experiències de tot colors. La més agradable i la més que té una sintonia més propera a la nostra és el País Basc. Uh-huh. O sigui, jo crec que ens entenen absolutament i no cal que expliqui el per què. Sevilla se'n respecta, entre altres coses, perquè els hi va bé. Però he estat a Càceres, he estat a Valladolid, i això per un català és dur. Ha costat. És dur, és dur, és dur. Tu saps el que és el vinene... que la catedral no hi càpiga la gent? Ja. Yeah. Per aquell petit gallego que es carregava la gent amb una facilitat tremenda. Mm-hmm. Doncs això, i llavors jo sempre hi he exercit de català, i més o menys no solament hi he exercit de català, hi he exercit d'independentista de i del sentiment que tinc pel meu poble i per la meva nació, pel meu país, que és aquest. Mm-hmm. Un dia vaig tenir una bronca molt important... Jo estem en el món global i jo sé que això sortirà més endavant, no? Quan jo deia que l'estat veí, i una mica més em peguen, perquè jo deia que jo tenia un estat veí, uh-huh. que el meu estat és aquest, i hi ha un altre que és el veí. Però és veí i amic? O... No. Ara ja no és amic? Jo crec que hi ha gent que és amiga nostra. Clar, perquè tampoc seríem justos, no?, si parléssim que... No tothom. Jo crec que hi ha gent que ens respecta molt... I també t'haig de dir que hi ha gent que s'ha preocupat molt i molt de desprestigiar-nos d'una forma tremenda, no? Que som insolidaris, que som molt egoistes, que no... Quan realment, moltes vegades, per exemple, des de Mérida a Barcelona, a en Jordi Pujol se li tenia que haver posat una alfombra, no? Uh-huh. Perquè una ciutat que té 70.000 habitants, dels quals 25.000 són estudiants... i els altres 25.000 són funcionaris, que Extremadura parli malament d'en Jordi Pujol té molt de mèrit, no? Té molt de mèrit de forma desvergonyida. Per tant, a mi m'ha tocat viure de tots colors, no? Uh-huh. I jo no sóc dels que diu que uno no és de donde nace, sinó de donde pace. Jo sóc de donde nazco, i llavors pazo... Però, és que te lleves les divises per allí, em deien. Clar. Pues sí, jo sóc de... Home, però en el món de l'esport, precisament, és reconegut per la barreja, no?, de nacionalitats, perquè en tots els equips s'ha de conviure amb fins i tot cultures diferents, evident, no? Evident, evident. Però, saps, ja et dic una cosa, està molt més ben vist un croata, un serbi, que un català. Però és greu, no, això? El que t'has dit és molt greu. O sigui, està molt més ben vist un americà, un serbi, un croata, que no un català. Uh-huh. Jo vaig tindre l'ocasió, jo vaig ser seleccionador nacional espanyol júnior, i quan vaig nombrar el meu staff tècnic, i vaig dir al metge, és el Xavier Espiga, i saps què m'han dit a la Federació Espanyola? Otro catalán. I llavors vaig contestar, jo crec que el passaporte pone passaporte espanyol, no? Sí. Però que et diguin otro catalán, uh-huh. és que jo no crec que el separatisme el fem nosaltres. El separatisme ens el fan. Uh-huh. Si nosaltres el que passa és que som un poble, com sempre jo dic, que perdem les guerres. N'hem perdut massa. Home, celebrem una derrota, no? Sempre. Per això t'estic dient que nosaltres som un poble que perdem les guerres, no? Però, en canvi, el perdre les guerres, com deia el president Macià, no, el president Companys, tornem a néixer, tornem a ressorgir, tornem a viure i tornem a guanyar, no? O sigui que som un poble que, de dintre de tots els hàndicaps que se'ns posen i les pals a les rodes que se'ns posen, tenim la gran virtut de que som un gran poble. I a partir d'aquí, bueno, doncs una manera que tenim perquè les ciutadanes i els ciutadans catalans puguem dir, nosaltres volem ser això, que d'alguna manera és ara diré una bajanada, pues ets un gral cul, no? I a vegades és molt bo ser un gral cul, no? Sí. I si es posa, i si aquest gra ja és un floronco, llavors ja és perfecte, no? Quina imatge m'has portat al cap ara mateix, eh? No, home, no te l'imaginis. O sigui, és una expressió purament... Sí, sí, ja t'entenc perfectament l'argument. O sigui, allò que... Ostres, t'asseus molestant, i dius, eh? Me cago un dent a tu. Això una altra vegada. Clar, som altra vegada. Sí. És el que ens toca. Bé, et deixem aquest dia que estarem tots disfrutant. Evidentment que en aquest dia hi ha moltíssima gent doncs, que s'ha volgut fer visible i que ha volgut doncs, manifestar públicament el seu recolzament. Jo amb aquestes coses sempre em deixo la vostra disposició, sempre en teniu. Perfecte, doncs t'ho agraïm també. Som i serem. Som i serem, exacte. Que t'ho passis molt bé en el dia d'avui, perquè al cap i al fi és una jornada lúdica i festiva, eh? I tan festiva. I tant que sí. Jo espero que sigui superfestiva. I jo des d'aquí faig un crit al poble de Tiana que no em defraude. Perfecte. Perquè me l'estimo i sé com som. I per tant, com que sé com som, sé que respondrem. Manel Comas, que vagi molt bé. Moltes gràcies.